Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohedi tipe o radio meng al muntada salafis dun do ko dars dimmo emi asiyam wa ahkamuhu ko du woni korkakan e nyaawoje mun den wondude musibbe men maketebe Abu Aman Cerno Ali hafizahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura dum non fi min al masail e piji di tawatara ko himmudi din ka yobitugol korka do neddo so wari no nyawlaade korka o maayi o yobali tigi tigon no holli haray ma bibbe makko ben ma waliyaabe makko ben no sella ka yobanamo korka makko kan korka hon dum korka kafara ma dum ko lewru sumaye ma dum ko foduno tigi tigon o hore do ko immaabe horanamo ma be nyamminanamo gotele din don al hali don si fe'i min al masail woni sappo jeena yobon si mi fayali ko makruhatu siyami anyaadi din ka korka no jeya e ko anyaka korka moɓidirgol ɓe ni tuta buyi moɗa wonɗum noon waɗi ha ceerno ɓe wi ɗum no aña taƴata korka kam bonnataka kono no hulɓini tawana on tigi wasila ko yettinoy tamo e ñamugol konon kadi moɗugol karte ɗen ɓawo on ti fooliɗe amma si on ti foolali karte ɗen ɗumnoon kadalika bonnata mana mum haray hunenen de añaka ɗiɗo noon ko piiji añayeɗi na bonnayɗi korka no jeeya kadi e ko aña manamu mettugol ñamete ko alda e haaju si haaju no noddi en laala kono na yo ɓenni kono sonnajo no defude o ndaara o metta ka ɗengal o anda sukkar yoni yo tuttara o ɓennaade ko noon kadi eko cernoɓe janti kala ko neɗɗon wawata muytude tawata hara hino weli hayso o moɗɗaali no añande o waɗa ɗum de tawde hara no hulɓini ta ɗum ɗon feƴƴo e mo ka hundu no jeeya ko aña kon kadi e suumaye lunnagol sonnaje mum hara onti wata jogade hoore mum e sahwu on imma yiido e makko ma ɗum yaltugol ko innete kon maniyo joni noon ceernoɓen ɓe inni minal masail kon ɗum waɗɗi neɗɗo hooro masala nogayɓo waɗɗi neɗɗo hooruɗo leere nde mo hoori ko yo horintere makko ɗen fopp wona horiniri noon hunduko makko kon e farju makko on o horini hunduko on wala ñamude wala yarde o horini farju makko on wala rendude e sonnajo makko kadalika ɓe wi hino waɗɗimo kanko neɗɗo on nde o renata ɗengal makko ngal e ñoore nde o renata juuɗe makko ɗen e nguyka nde o renata teppe makko ɗen e yahugol ka harmi nde o renata e ndeɗo ɓernde makko e gañanandi e konnagu e yiɗano yimɓe ɓe heɓu musibaji ha ka haɗoyi ko ɗum waɗi sinelaɗo wi mallam yada qawla zuri wal amala bih wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yadaa ta'amahu wa sharabah manamu mo selali kongol fenande e gollitirgol ɗum e ko innete ko majjere fo fiji bonɗiɗi no natoriɗo onti ala allah wala haaju e ñame ko acci ñamete makko e jaran makko ƴernoɓe ɓeni ko ɗum ɗo fandi o golli bonnereji zunubaji waɗi zunubaji monta ɗi baraji makko ɗin o wiyatake yo fillita korka kan kono o tampi o hoori wala tigi tigi on moƴƴere sengo dow ko hoori kon kanko oɗo neɗɗo e ceernoon ɓe ɓawo ɗum ɗon felli holli tere ɗen no duwa hoorude ɗo ɗumɗa kadi hooli hooriri noon onti kadi renangal ɗo ɗengal makko e huɗugol e yennugol e ha ka haɗoy e ɗon si feƴƴi no jeeya minal masail e piiji himmuɗi ɗin sonnajo ko innete kon jibinɗo atto laaɓude kañumma e sonnajo wonduɗo e koyinte kol lewru ɗum woni fiilordu honum o duwa gerdude suuma e darike si suuma e darike ɗum ɗo arimo heɓude o horata ɗiɗo ñalɗi si woni o laaɓi o hooray si suumaye maayi o yoɓita yoɓitugol ngol kadi innaka koye suumaye maayi tun o waɗa ɗum si newi kenon o jokkidiri hino moƴƴi won tun wota o nennu ha suumaye go naata hara o yoɓaali ɗum ɗo noon na kanko tun o kala mo tawata hara no mari korka yoɓeteka no jeeya e masalaji ɗin ko ɓeyni kon mi masala meɗen noga e goo on konko sunninana on neɗɗo hooruɗo si tawi woni mana al mustahabatu lisaimi yidana di neddo horo no jeya idin goddo yenni mada hori ma fala ma bona de ma wi mimmi do hori en fottata mi alama tawtaade dun do kay na yi na reni fiw ay si o yan hori da baymo wiide du won woni yaawi udun ko fiya andinti mo fi ka do korka an kadi andita fi ka do korka an non ko lewru teddundu won don lewru mo ndu ka Allah jalla wa ala no jeya idin piji daadi ta'jilul fitri yaccingol tajugongol honum wi'on yaccingol tajugol kasub kanange muti wonti tada na habbagol kode fus wa si arafida andira habbo kode habbagol kode o du wadi sinela do wi iza aqbala al-laylu minha huna wa ha huna wala minha huna wa adbara an-naharu minha huna wa gharabati ash-shamsu faqad aftara as-sa'im inange woni iza aqbala al-laylu jamma fiwtiki minha huna hado wa adbara an-nahar manamun nyallangal hukkiti min ha huna elado firi beni wa gharabati ash-shamsu nange muti faqad aftara as-sa'im arainati wa utuka horu don duwa tajude do dun wadi sine Allah jalla wa ala wi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajri thumma atimmu as-siyama ila al-layl bima'na yame yaron ha fajri fera ko doni khaytul abyad min al-khaytil aswadi khaytul aswadi ko jamma on khaytul abyad ko peñu gol manam ko fajri feru ko thumma atimmu as-siyama min al-layl timmin on korka kan jamma boy fami do thumma atimmu as-siyama ila al-layl ko yon accu ha jamma on nata naam ko ha jamma on nata kono ko jamma hon bo faanda ghurubu ash-shamsi mutugol nange inugol do ko tuma ko de yalti ko bembe berde mum woni e mudun nibe wanono shi arafida berde mabbe ni itirino ko do wadi sibe yi tajata ke sinatu mani bi sube imma bawdum don feddi be yinni ko no jeya idin piji daadi mana mum ka tajugol ko dum buri e mojjude ko goddo tajiri ko inete kon arukab tamaro kecce den rayde batti ko inte kon kecce na de piji kecci faanda ko tamaro kecce den si dun don ne waki tamaro mutlaqan foti ko kecce foti ko o wana kecce mana mun hara fasonno de woniri wo si tay woni dun don ne waki ne don tajira kala ko tawata hara dino ne wani mo tentindi yalla budan dan on ti tajira dan don summa hikka go dun go nam he no ji ay din piji yidana di ne don nennugol sugul yo ana nennugol sugul yo nyamugol jemma ha patto aweta asalan ara heddike do yo fajiri fer wono 15 minutes siga wono dun don on tigi fawto do nyamu gongol ko continue por kamako kam tigi tigi on dun non ko hunde de tawata hara ko de immunde tigi tigi on dun inete masala meden no gaydi dabo woni hon dun neddo no duwa non e tajirde ko dun o duwa tajirde yiden tamaro kocce ko sunna tajirode wala tamaro mutlaqan walla yarugol ndiyam si tay dun do dumannaaki si tay non onti woni e nokkuro hebali hunde ko tajira ko yo anni yo yalti e korka kan tigi on ko hikkiti don kon en sappino ke ko honno neddo on horirta yobitirta yobitugol sartaka ma jokkindira tawai horde hande ora jango ora fabbi jango sartaka jokkindirgo sartaka kadi ko baa sumaye mubasharatan kino wayi nennude habura don ko ni tun na yo welcindo ha sumayerugo ara tawtamo e hore dun on si taynun o wadi dun ara nyallangal o hori be kontino duwa nyamminde magal seeda e kala ko ne wani mo imorade e nyameteji di e nyammingol miskin be dun do no jeya e ko yowondiri e korka sumaye e piji di tawata din ara en sappi ke don si feddi nata en seeda e ko inete kon saw mutatawwi korka nafila no jeya e korka nafila hunde aranere den e siyamu ayyamil bidi horugol nyal idaneji e wido kadi nyal idaneji nadi karmo ko batini dari wi ko danede siyamu ayyamul bidi ko nyal burgi irrawnude e lewru ndu hono di buriri rawnirde ka lewru ndu buri jalbude don sappo e tati sappo e nay sappo e joyi won si feddi be yinni ko yawmul ithnaini horugol nyande tenen dun do kadi no yida tigi tigi o ko hikkiti don kon e yawmul ithnaini ken e naam tenen kanyum ma wal khamis e juma e afwan wal khamis e al khamisa ido kuno jeya sunna jinela do alayhi salatu wassalam horugol tigi tigi on dido ndo no jeya e sunnaaji di no jeya kadi e din sunnaaji horugol jeego juldaandu nela do wi man saama ramadaana wa atba sita min ash-shawwal fa ka'anna ma saama ad-dahra abi ay mo hori lewru hori zamanu on poppu mudum kerno bembe wi ko hundu wadi ha horugol balde jeego juldaandu no mari o do valeur no buri kala ko horete kon bale be wi ko fase kanje ko de mari ko ahkamu ramadana ko nyaawu resuma yede mari ko dum wadi fuddida an gajiriha e burna tigi tigonge ko wonade tigi tigon e o do wajhu hunde no jeya ko yida kon kadi horugol lewru muharram woni jombente horugoldu mana horugol kala ko newani dum e der mayru ko buri kon e moddude non ko horugol jeenay e sappo ma hora sappo e sappo e go karmo ko be wiima wiima dum horugol jeenay e sappo e sappo e go naam ko dum ni sawmu ashura ne daado wi ahtasibu ala allah mana mudum mido jorti mido tanjini ka allah jalla wa ala ma mido tanjini baraji neddo mo tawata hara hori dum do an yukaffira sanal madiya ya fanto mo dunubaji makko fe dudi di morade e togo sidi ko dum wadi sinedaado alayhi salatu wassalam salatino kay beina e be reddinay no dum do horugol kadi balde jeego balde jeenay lewru donki dum don kayno yida hunde tawata hara hinde mari baraji de tawde ala e nyaldi din ko buri e moddude nyalormaaji balde jeenay donki den onon kadi ala e jemmaaji din ko buri e moddude buri balde sappo sakito resuma yeden fi hondo de tawde ayyamu nahare dhil hijja nyalorma tis'a dhil hijja mana naharu tis'a dhil hijja no e majji yawmu arafa nyallal arafa ngal ko don jeya ashrul awakhir min ramadan no e majji laylatul qadr ara yawten seda fi laylatul qadr نعم قدون نلا دو ما من ايام العمل الصالح فيه افضل واحب الى الله من هذه الايام من هذه الاشهر وني نالدي سكيتروجي دين نالدي اراني دين كين نالدي سابو اراني دين كادونكي نل صحابه بي وي هاي جهاد نلا دو وي هاي جهاد سي وانا غوركو موبودو كو ماري كون فوب يالتي او يانوي تون سهيدي او واوادي ارتودي راكو في الله ني وادي ركو نيتي كون جهاد aje aidin sunnaaji hore teedi yow mu arafa harawana on neddo hajjudo cerno be janti hikma kun wadi ha horugol nyande arafa duwaka e wonande on neddo darido arafa wobbe wi ko fi yota kane daragol gol passe so hori o looy hari ko enange darete ibnul mubarak rahimahullah be wi ko allah ko keddudo ko dokko darido arafa fo ko kodo makko o welinta hobbe makko ben o dumannobe horugol den nyande hunde de tawata hara ko je dabire din piji dumannadi ko horugol ko koroka dauda kan hora hande acca jango elado wi dum don no jeya ko buri e moddude e ko enete kon as korkaaji di e no ton no piji anyaadi horugol hon dum woni dum horugol rajibi fo dum non ko hunde anyaande na hertinirgol lewru rajibi tuma kala ndu dari ya horaindu fo won sar ina ka hadisa jaadi dinge dun ko di do udi hadis da'af hadiji din tigi tigi on ko di do udi la yajuzu takhsis rajab bis siyam amma no horugol tene ma alkamisa ma nyande sappo e tati ma sappo e ne ma sappo ju siga din tabituno din hore ka sunna fala ba'as horugol kadi nyande juma tu dun non kadi ko hunde nyande passe juma fil haqiqa ko idi e horugol kadi asewe tu nyande asewe tu dun non kadi ko hunde anyande cerno be beeni ko non kadi horugol sikke horugol non sikke cerno be goyni no harmi wi hon dum horugol yawmu shakki sabu yon suma yon sitay darike yon natorane don beeni no han no hat no harmi be janti minal ayyam allati tahrumu siyamu fiha inyal idi tawata hara ino harmi horugol emu na jeya idi nyande idi horetake fes bi wajhi na farila wana nafila horetake den nyande na jeya din kadi nyaldi ko inte kon ayyamu tasriq nyaldi daneji din di ayyam nyaldi daneji din ayyamu at-tasriq jido neddo tigi tigi on sina neddo goto pettino ittintina pomboni on neddo waddo hajju tamatto dakmitido e hajju mungu hondu woni on ardo wadi umra ha gayni o yalti anni hajju nyande jetati donki ngo anni yani hajju yayi odo no sellanamo ka hora nyande sappo e go e sappo e didi e sappo e tati donki wona odo ngontinayi horu dum don nelado ko be innidi ko ayyamu aklin wa shurbin di duwa accede e alhali majji on tigi tigi on amma fi niyya mo taji anni yemu on e farilla ma e nafila en yautino nyaworeji sigawano din non pi no je ay di masalaji kadhalika di duwa den findinde do fi mudum mas'ala ko innete kon laylatul qadr laylatul qadr ko jemma imorade jemma ji mawnudi ka Allah tabaaraka wa ta'ala bal na Allah inna anzalnahu laylatul qadr laylatul qadr khairun min alf shahr ana laylatul qadr jewal jabangal e mudum no buri ko innete ko lebbi wulure di goddo rewi Allah jalla wa ala be wi de do mofte de tawno duubi majji on juuta en de do mofte duubi din ko cappande jeego arambe ne wodi hebaynobe duubi wulure o yirde non e annabi non ha fillama wonde sonna jo hebu no biddo tay biddo makko on hebi duubi wobbe wi temesta on feddini tahimo wulludemo se annabi nuh alayhi salam wi mo do non ko itta min al kutubil mutaqaddima tigi tigi on benni mo ko hondum yoyda e mofte de aro yayi hara duubi neddo mabbe ko cappande jeego ma dum hara hewta dum tigi tigi on hida wullude do hebdo duubi temetati ko mai on saati sonna jollandi hal heboytoybe do yeddowo Allah e hore din duubi ko fandi e wi nam heboto dum do hollinde tawno non duubi de do mofte hino fandi ne laado torani en wadana de nyallal sen wakkiliki ha en hebi ngal den fotay rewdo wallahu duubi wulure dum non ko nema e morade e nemaaji de ne laado alayhi salatu wassalam torani en Allahu Allah jalla wala ne minani wonno non hebirte laylatul qadr laylatul qadr mas'ala ranon ko kan sappo sakki tore woni don ko go mas'ala dimmo ko honto tanjina laylatul qadri tawete ko kanyal ifujudi se wi non nyal ifujudi nyande no gay no wetude no gay ko nyande no gay enay no wetude no gay je nyande no gay je ko no wetude no gay je almuhimu siya mafujudi pullo futa no andi ko enete nyal ifujudi ido nyal ihidi jeya e kuma kerno be gono no jikkini nyande no gay e jeedidi jeego no wetude jeedi kono be enni ko selli kon e kongudi din laylatul qadri ino suuda kasappo sakki tore neddo hino duwa wakkilado tinno dabbita laylatul qadri haraw jooda ko welsindi ko habbi goddum go der ton ko wana dum don e onti na kanyun habbaade nyallal go talo yahe ngal don de tawde ko selli ko laylatul qadri ko nyallal ngal tawata hara ko ngal e gaygal gal i wayda wonne ngal yahada nelaado hollano nyallal ngal be fokkiti argol haada na sahaba be yimbe dido yeddondiri don nelaado yejjiti nyallal ngal laado ina gasara ko dum don buri on e mo dande perno be ni hikma yo ngal suude ko fiyen tinno ka Allahu subhanahu wa ta'ala tinno de wawen hebude de do mo bere e dum don si woni fi bawon yawtidi do piji ko honno hikkiti don ko ineten kon e al-i'tikaf ufnagol ufnagol ko hunde shar'i nande dum ni ko hon dum nete i'tikafu kalo ko al-mukthu ko nibugol kasariya mana mun ko al-mukthu fil masjidi aw il masajidi ta'ata lillahi tabaarak wa ta'ala kadoftagol Allah subhanahu wa ta'ala sela kala ko jokki jokka ko ineten kon dewal dum do no sunninana gorko e sonnaajo on waawi ufnade siko gorko no waddi demo ufno ufno e julude juletende juma fita juma lawam so ufni kele ka juma julataake nyande juma ko yo yalto ka yah ka juma juloyte ton o julol ufnagol ala haddu fayda burdo fandude innugol no sella ka goddo ufno nyallal no sella li reji o buri ko ngi dudude o balde ko beynata kon wobbe ne ko balde sappo sakkitoro den madum der suma ye on kala no ne wori wal wobbe ni no sella ufnagol hay neddo tigi tigi on mohora dum do ko nete kon al-i'tikaf hunde tawatara ko de himmunde onnon mo yahi wadi itikafu yo wadden kala piji aduna o fewta Allah tabaaraka wa ta'ala o tinno e jantagol inde Allah, o tinno e jangugol Al-Qur'an, o tinno e toragol Allah subhanahu wa ta'ala e morade e moƴƴereji ɗi. Ɗon si feƴƴi ko hikkoto ɗon ko zakatul fitr, korka ko wonte kon zakka ka on tigi taƴi ɗon tigi tigi on. Ɗum ɗon hino waɗɗi e paykon e mawɗo e dimo e mona dimo. Honɗum woni ɗum sa'ure nden immorade e tammo e ñameteji ɗin. Nde ɗo sa'ure ɓenni ko kilo ɗiɗi e feccere, woɓɓe ko ɗum ɗon eɓɓani nde, woɓɓe no eɓɓi ko hewta ɗum, oɗo ko ɗum ɗon ɓuri wonde te yahto on ko howindi kon. Kilo ɗiɗi e feccere e ñamete leydi ndi, bano ka nelaɗo ko ɓe anduno ko gawri e koyinten kon sha'ir, kañumma e tamaro haa ka haaɗoy. Ɗo non hino natori maaro ma foñi ma mbahe ma ɗum tigi tigi on gawri e kala ko ñamete e piiji ɗin nder ton. Ɗum ɗon haray hino wawi yonde kala noone gabbe ko ñamete ko. Masala hikkito ɗon, hal yasihu itawul qimati am la, est ce que no sella ka on tigi jonna qima on, ka sellata ka o jonna qima? Alal qawli rajih sellata ka qima jonni, mana kongol ɓurgol jiccude ngol neɗɗo on o jonnata qima. Koyo ittu zak, koyo ittu ko ñami kon nguure leydi makko ndi, wona e misal enen ka men lagine ko duwa ittede ko honɗum ko maaro ma foñe ma kaaba tigi tigi on. Ɗiɗo piiji duwa ittede, kono e leyɗe goo kadi hino sella tigi tigi on ko wona ɗum ɗon. Paso ko on tigi ñami kon o wuuridi e muɗum e nder lewru suumaye ndu, o wakki ɗo itta ɗum ɗon hara o janfaaki o anndita ko fii hoore makko. Si tawi mo mari so wiiɗo kanko gorko on o ittani reedu ndun attundu jibineede, ceerno ɓeyni la bas ko hunde tatahara ko min babil ihsan. Ko hombo kadi oɗo zakatul fitri jonnete, oɗo zakatul fitri ko jonnete o miskin ɓe ɓemɓe jantaɓe ka zakka to, woɓɓe wi ko ɓen ɗon jonnete, woɓɓe goo wiila tigi tigi on ko miskino tun jonnete, woɓɓe goo wi ko jonnete ko ɓen jantaɓe ka zakka. Almuhim on tino wawi ndaarude ko himmi kon ko jonna miskinɓe ɓe tata ko haton jimɓe, parce que fa'ida mum on ko miskinɓe ɓen kadi yo ɓe heɓu deññande ma ko ɓe wawata defude ɓe ñama hara ɓe toroyaaki. Amma noon e binisba neɗɗo on ko honde sa woni zamanu ɗum ɗum ɗo on, balɗe ɗiɗi atto iidi no yiɗa ka on tigi itta, ino farli iwka fajiri feeri haa hewtaka iidi yahe. Woni iidi yahama arta mawti ittali hande kayna zakka wiyete, won ɗum wiyete hande kadi ko sadaka. Ko ɗum waɗi no waɗɗi yaltingol zakatul fitri on e ko inneten kon muudo fii ka on tigi hoori ɗon, on tigi muudo on, on tigi itta ɗum ɗon o jonna atto o yahude ka iidi. So itti o jo ono di miskin on o humpitiimo on marani hoore makko hay sikka suudu makko, woni nen tigi tigi on ndelorrata. Si ɗum feƴƴi haray ko honɗum hikkitoto ɗon ko timminirten kon ko juulugol iidi ndi. Iidi ko ɗiɗi, ko iidi suumaye e iidi donki. O iidi ko konnguɗi tati no ari mum, konnguɗi goo konngol goo ɓe inni iidi no waɗɗi, konngol ɗimmolngol ɓe inni iidi ko fardu kifaya, ko farilla yonondirteeɗo. Konngol tataɓolngol iidi ko sunna tigi tigi on. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kamɓe ɓe jiccini wonde iidi ko farilla, taba'an li abi hanifa wa gayrihi. Kono ko jicci kon iidi ko sunna, parce julɗe ɗen fof ko waɗɗi ko julɗe jowi. Nelaɗo wi ko khamsu salawatin katabahunna Allahu fil yawmi wal layla, julɗe jowi ɗe Allahu farli e nder jemma on, bana alansara, futuro e geeƴe e subaka. Ko hedditi kon ko piiji ɗi tawata hara ko ɗi sunan ko sunnaji tigi tigi on. Hey, nde ɗo julde iidi tigi tigi on, iidi ceerno ɓeyin no senditi ɗiɗi, iidul zaman e iidul makan. Iidul zamani wona sen wi iidul fitri e iidul adha, mana muɗum iidi on ka suumaye, iidi on ka donki. Iidul zaman makani on mana iidi ka nokkure, wona arafa tigi tigi on e mina e masairuji mana mum e nokkuli ka hajju waɗeteɗon ɗen toro Allah jalla wa ala أن يوفقنا بالحج وغيره من العبادات. الله نوين أن في حج يكون هذا دون إيه دو دواد وديد تجي تجي هون كون دس أي إيد إيد يو كفجر فيري نانج إنج إنج موت إنج بانتي إمبر إيد روح مانا يو كان جفودي دون إنج بانتي يأي دون مني تاجي سبوي جوي عندك دي هراي إيد دوا ما جولة دي يو دون هاكا نبي إيد يون كدي Idul Fitri on duwa nen ne de seeda fuga habbe wi ko hunde yidande fi yo jama on tajjosi be ya idi donki mum o duwa yaccinede yo jama on julo be arta be wawa kippude o inete kon layyaji mabbe din o do idi mo mari ko inete kon kabbirali itabata raiden andi dido ko jeyade e sunnaji tigiti jom kon tigi si habbiri takbiratul ihram on ka habbirango arano o beedi tay don ko inete kon kabbirali hono inete jeego summa o janga e sitay woni o janga hono inete fatiha o jangi don e sabbih sima e adande aranere wondu de fatiha adande dinere fatiha e ghashiya ko hunde yidande amma so jangi ko na dun don kadi suraji din o hunde de tawata hara la ba sabbi kadande din mere si woni o sujji ha o gayni o banto di habirango go banto tatango o beedita e hore ngon non ko inete kon khamsa woni tikabbirali itawata hara e godi hono inete jowi on tigi habiradi do summa ba'da dalika o hikka don ko inete kon janne de ande kad mana kabbirali jeego on tigi e woni ka darnde ranere da kabbirali jowi summa ba'da dalika ande kad kanko ne don o tanga amma kaidi donki de ngandi no di kabbirali wadde teedi baawo julde de in non di wada qaidu e kadi fuddata ha nyaldi tashriq dilanna nyaldi dani nyaldi ayyamu tashriq bi sappi den din to amma idi donki sumaye on ko iwu ka tabiti juldandu yama ko habbire don ha idi arte sidi arta ma hande kadi aray habbira kabbirali hande kadi aray ko beynata kon waqtu majji on haray intaha kon woni habirango ngon bana kongol makongol Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ndo cerno be nyinni no jiyay ko joli Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd e dum do hino jeya ne do on kadi ko hon dum duwa wonde alhali makko bawo iwti idi bawo sumaye lanni o gaindi e sumaye oyo horu jeego juldandu yu bimbi ne nyande sinewani kemo so timmin no korka makko kan tay ka timmadi mo wawi horude mana himo nyawlino yobita korka makko kan hora julde jeego juldandu no sella kaunti jokkindira no sella ka tajindira no sella ka hora ka arande no sella ka hora ka sakkitorde almuhimu ko balde jeego odman so timmin non korka makko kan o jokkindiri e jeego on ko dum don buri e moddude de laado de tawde ko beeni man sama ramadan wa atba'a sittan min as-sawal jeego julda piji burdi e himmude di e ko neddo duwa himmirde der sumaye ko hon dum ko aranun dum ko yona binan allah jalla wala fi ndido lewru no allah subhanahu wa ta'ala wi irino wa ma umiru illa liya'budu allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim neddo ko yona binan allah jalla wala si don feddi ko nyibo e julde den jowi dem buri e himmude ko neddo on himmirta e nder lewru sumaye juudugol fana e alansara e futro e geje e subaka e doyde himmi e waqtuuji dum di fuumaji e zamanu on fuumudum kono e nder sumaye kadi goddon duwa beedude e wakkilade no jeyay din piiji himmudi e nder sumaye neddo on ka o selata piiji harmudi din fuu hidi harme sumaye kona sumaye kono so wakkidi ke sumaye no tanjina kadi o seloydi baawo sumaye e ko dum wadi be ni neddo jeya ko andita sumaye makko moddi sitay Allah ne winani mo moddereji din baawo sumaye den toro Allah subhanahu wa ta'ala yo ne winan no jeya din piji din neddo juldo duwa himmirde der sumaye horugol sumaye e berndi hentinde e weldaye harawonti ittaki o mononaki ndu lewru yaltani himo welti hari himo mabino sertira e mayru hora jeego juldando kono jeego juldando na farilla in yewti wiuden ko hunede tawata ra ko de sunna no jeyay din piji himmudi nder do lewru sumaye himmirgol di adkarji duwa di wadede baaw lewru baaw on ti juuli subhanallahi ziko labi chapantati etati alhamdulillahi kadhalik labi chapantati etati allahu akbar labi chapantati etati on ti janga ullu wallahu e nasi e falaki o janga tigitigo ayatal kursi simo hunji on ti himmira dido no jeyay piji himmudi nder lewru sumaye jangugol qur'anul karim jangugol qur'an e ko wona sumaye tayle on titaganaka jangugol hande Allah ni mi wakkilo heddo to hebi kasiyeti ka Qur'ana fo arestira yo heddo nende foppu mayre hande lanna e anni ya dabugol baraji tigi tigi on titaile on tigi dumannaki on ti yo jangu kala ko waabe siko faati ya tun Allah ni winanim yo jangu gol dongo filli filli no ber woko taagana tigi tigi on ber woko taagana yo jangu ko enete kon Qur'anul Karim no jeya din piji himmude nder lewru sumaye annawafil kointe kon attarawi horugo bana mun nafiloji din kono non neddo taw wonu nafo wa jemma dano ronka julude subaka o buyi hebi hande yahay nano yahi qiyamul layli yar harako yinaare daro yo don arada no anange fuda nyallaga imo wi ano juli subaka asaka julugol subaka gol buri himmude yahugol julo yaden do hara julata subaka edo nafiloji on tiko wonu ko julbe ben ju woni kon e julude mudun kade di makko siko sappo gobe julata julude mabbe nati da imamu fuddo don juli don halanna ara hebi baraji on darido jemma sitay kay woni sappo sakkitore ari taybe julai be hota be arto ya be jula julude mabbe ko dum be nata atta agibu gollu gol dewal yelto yo fillito siga makka taykati woni leedi taybe wadata dum don kambe ko be julata ko arandere tun walla ka sakkitore tun woni sengo do sunnatul muslimina enda ma woni leedi be julai darde nogay kana fi da julude mabbe nogay ko sappo go be julata julude mabbe sappo go cappanna be julata julude mabbe om in ko mas'ala jidi tawatara ko di kadim idi anda ko nebudi tigi tigi goddo duwa ka wadde don siddayna min ko sappo go tummi julata beydata e dum don hay e huunde tigi tigi on si dum don timmi haray min ummi fowtike kado korka ko yewtude ngo hika mari bure hika mari teddungal dewru sumayno teddi hino mawni neddo no duwa horude ndu e bernde hentinde sumaye ko sar inira kon ko fi ne ugol do wonkiji e fi yen hebu baraji ka Allah jalla wala e fi yen be do martabaji ka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala aray dum do no jeya ko mi anni yino e yewtugo le mudu me sengo do ndu do lewru sumaye kala ko tawata hawri to mi sawaba haray ko imuradi Allah subhanahu wa ta'ala en ni nande makko wopi kon sawaba hawrondiri e mere haray dum don ko imuradi e seitane ko sowin sinta ko neddo e wonki makko yamiray ke tin ko boni aray mi do toro Allah jalla wa ala yo yafa mo hawri ton kadi e ella mo waawi tigi tigi on e findinde ma hawri ton ko usti ko duwa beydede mo waawi beyditude ko timmi ko Allah subhanahu wa ta'ala rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.